Niestety nie wystarczy spinać się na trakach, gdy wróg przeprowadza atak, władza bije po łapach, bo słabo czuje się w klimatach. Nie chcę myśleć o stratach, lecz przymyka na nich oko. Spoko z tego co widzę, kiedy nie spieli się wysoko. No to czas na ulicę, formowanie ugrupowań, rozkurwili stolice. Dla honoru i dla Boga, para polityczna trzoda ubrana w dumne hasła, a wirus atakuje stale kolejne miasta. Rzecz jasna, to nie są już te nowe rozgrywki, kiedy z góry Jelwiński nie potrzebuje przykrywki, tylko wali prosto w mordę. Czy chce opalić system, to co było sportem dziś jest zagrożenie bliskie spotkania. 80D do 8 stopnia, Wagenburg, Lod, brat Berza jeszcze przychodzi. Ja taktyka podła, no polisa nie zamknięta, a w imię godła będą gnoje jeszcze bardziej nęga. Temu was zamknięte oczy i nie widzisz problemu. Coraz siebie w kamienicach, wielu kryje się w cieniu. Już jak chłopa poklasał, ty co myśli, że ma prawo narzucać moralność, mówisz to normalne prawo. Wiem, że mega ważne teraz jest mieć kurwa dobry PR, a opinia publiczna już nieraz go zabiła, więc pierdolić rzepę i jebać Ziemkiewicza. Ładnie odsłużony chłopak versus śmigan, co śmietnika szuka żarcia. Nie będą zgłębiać ideologii, pytanie na śniadanie. Znowu o woleńskiej zbrodni, naziści, margines, celtyki, fanaberia, faszystowskie widmo, z który walczy za huliganeria. Bandyci co ukryci są pod żandarem Antify. Spotkasz narodową straż i nagle zostaniesz zniszczył, co poszerzysz horyzonty, powiedz. Zaczniesz szukać, tylko wiesz, jest dosyć trudno, kiedy krew wycieka z ucha. Słyszałem nie raz, że jesteśmy jedną armią. Masz kolegów koło siebie, zrób coś, niech się ogarną i staną do walki, później się pobawimy. Muszą być żarci, bo narodowe skurwysyny nie odpuszczą. Z pomocą do nas też już i nie przyjdzie. I proszę cię nie mów, że jutro kiedy idzie. Widziałeś co się działo, ile kurwa raz płonęło. Mi też nie jest przyjemnie, że to już godzina zero. Się standardu, żeby widzieć ten problem, który rośnie w siłę. Marian Kowalski i jemu podobne debile mają alternatywę. Ferlikowski się wycofał, nie będę się cieszył. Prosto na ryj puszczę w szochę, bo to, że ta głupia kurwa zrezygnowała z marszu, nie zmyje porównania aborcji do Holokaustu. I szczerze mam w dupie, teraz wolny rynek, lewice, prawice i całą tę rozkminę. Jeśli myślisz, kojarzysz za historię trochę wiedzy, lata 30 Niemcy, tam do końca nigdy nie wierzy. Wy widzicie podobieństwo, kryzys, rośnie frustracja, bezrobocie narasta. Wałżych pełna porażka, lubią szukać winnego. Ten kraj jest jeszcze jednolity, z wodę z jednym gadem nie da się odnaleźć kurwę przyczyn. Pytasz po co to wszystko, prawda będzie bardzo smutna. Jesteśmy strasznie blisko tego, by nie było jutra. Ekipy skłócone, wewnętrzne podziały, jednostki świadome, reszta rzuca banały. To nie jest polityka, czas szykować się na wojnę. Krzyczymy nie od dzisiaj, że przecież nie jest spokojnie. No to już na siłownię, stary, rzuć w każdy browar. Powiedz lepiej przyjebać, czy wolisz się chować i ciągle być kurwa pożywką dla prasy. Rzecz bólu, żelenie, alkohol, brudasy. Bo sam chyba rozumiesz, że nie będą chcieli gadać. Ja też mam wyjebane na to, co niby wypada. Znam na ten ich świat, ale on zaraz pożyć. Powiem z perspektywy lat, to nigdy nie było dobrze. Olać animozję razem, zawsze i wszędzie. Bo coś czuję w głębi serca, drugiej szansy już nie będzie. Pisałem nie raz, że jesteśmy jedną armią. Masz kolegów koło siebie, zrób coś, niech się ogarną i staną do walki, później się pobawimy. Muszą być smarci, bo narodowe skurwysyny nie odpuszczą. Z pomocą do nas też już nikt nie przyjdzie. I proszę cię nie mów, że jutro kiedy indziej. Widziałeś co się działo, ile kurwa raz płonęło. Mi też nie jest przyjemnie, że to już godzina zero. Żeby jedną partię demoliberalną zmienić na inną, żeby jednego pajaca wymienić na drugiego. Nam chodzi o zmianę systemu, nam chodzi o obalenie tego demoliberalnego systemu. I pamiętajcie i zawsze ten cel miejcie w waszych głowach. Tak kwestionujemy, kiedy mówicie bzdury o tolerancji dla zła. Kwestionujemy tą tolerancję. Dokładnie tak. I nie mówcie nam, że nie jesteśmy tolerancyjni, bo nas to guzik obchodzi. I my chcemy zbudować siłę. Tak, chcemy się zbudować. Gdzie chcemy zbudować siłę? Tą siłę rącisty lewaki, liberałowie, pedały, której się boją. Chcemy zbudować polską narodową siłę.